bir dolu şey söylendi analar için. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar dediler. Ama hep, hep analar için. Uzakta, çok uzakta, bulutların orada. Oradasın babam benim, yukarılarda. Daha dün beraber geçmişten bahseder. Kahveni içerdin.